Bir an için açlığını bastırmıştı çay ama şimdi yeniden midesi kazınıyordu. Denizde olsaydı bir saat önce esaslı bir kahvaltı ederdi. Hatta belki de ondan bir saat önce de koca bir fincan içmiş olurdu. Karaya gelirken deniz çok berbat olduğundan yemek pişirememişlerdi. Köprüde yediği sığır etli, soğanlı sandviçlerle idare etmişti. Ama şimdi çok açtı ve mutfakta hiçbir şey olmaması keyfini kaçırmıştı. Biraz konserve alıp böyle beklenmedik gelişlerim için saklamalıyım diye düşündü. Yalnız onu da yememeleri için kilitli bir de dolap almam gerekecek. Oysa ben evde kilit altında yiyecek bulundurmaktan hiç hoşlanmam. Sonunda kendisine bir viski hazırlayıp koltuğuna oturdu. Birikmiş gazeteleri okumaya koyuldu. İçkinin açlığını bastırdığını ve eve dönmüş olmanın heyecanını yatıştırdığını fark etti. "Bugün içmek istersen iç," dedi kendi kendine. Bu soğukta Floridita'da pek kimse olmaz ama yine de oraya gitmek iyi olacak. Orada mı yoksa Pasifiko'da mı yemenin daha iyi olacağını karar veremiyordu. "Pasifiko soğuk olur," diye düşündü. "Ama süeterimle ceketim var. Barın kıyısındaki masaya da oturdum mu rüzgardan korunmuş olurum." "Gezmeyi sevseydim boy," dedi kediye. "Kente inip esaslı vakit geçirirdik." Boğa gezmekten hoşlanmazdı. Bunun veterinere götürülmek olduğunu sanırdı. Veterinerlerden hala korkuyordu. "Gods esaslı bir otomobil kedisi olurdu," diye düşündü. Esaslı bir tekne kedisi belki de, dalga serpintisi olmasaydı. "Onların hepsini dışarı salıvermeliyim. Keşke bir armağan falan getirebilseydim. Varsa kentten kedi nanesi alırım. Gods, Willy ve Boy onunla sarhoş olurlar bu gece. Kedi odasının raflarında biraz kalmış olmalı, çok kurumamışsa. Tropik iklimde kedi nanesi çabuk kurur, gücünü yitirirdi. Bahçede yetiştirilen kedi nanesi ise etkisizdi. Biz kedi olmayanların da kedi nanesi gibi etki yapan bir şeyimiz olsaydı," diye düşündü. "Neden kafayı bulmak için böyle bir nesnemiz yok sanki?" Kedilerin kedi nanesine karşı garip tutumları vardı. Boa, Willy, Goats, Friendless Brother, Little Less, Furals ve Task Force çok düşkündüler kedi nanesine. Mavi acem kedisi Princessa ota dokunmazdı bile. Güzel olduğu kadar aptal olan acem Uncle Wolfie, yeni olan hiçbir şeye dokunmaz, yeni bir yiyeceği öteki kediler yiyip bitirene kadar ancak koklamakla yetinirdi. Ama bütün kedilerin büyük anası olan Princessa, kedi nanesinin kokusundan korkar, kötülük sezmiş gibi yanından kaçardı. Princessa, öylesine soylu bir kediydi ki, gri kürkü, altın gözleriyle öyle kibar tavırları vardı ki, kızışma dönemleri bile kraliyet ailelerinin skandallarının bir gösterisi biçimine dönüşürdü. İşte Princessa'nın ilk acıklı ilişkisinden sonra güzelleşip ağır başlılığı bırakıp oynaşlığa geçişini izlemiş olan Thomas Hudson, Princessa kadar güzel bir prensesle sevişmeden ölmek istemezdi. Sevişmeden önce kadın Princessa gibi ciddi, ince ve güzel, seviştikten sonra da yatakta Princessa gibi utanmaz ve oynak olmalıydı. Thomas Hudson, kimi geceler düşlerinde bu prensesi görürdü. Hiçbir şey düşlerdeki gibi güzel olamazdı ama o bunu gerçekten istiyordu. Eğer böyle bir prenses varsa bunu elde edebileceğinden de emindi. İşin gerçeği, İtalyan prensesleri dışında birlikte olduğu tek prenses kalınca bilekli, bacakları pek de güzel olmayan, oldukça çirkin sayılabilecek bir kızdı. Ama teni pürüzsüz, iyice fırçalanmış saçları pırıl pırıldı. Thomas Hudson onun yüzünü, gözlerini, kendisini sevmişti. Kanaldan gelip İsmailiye'nin ışıklarına doğru giderlerken avcuna aldığı eli çok hoştu. Birbirlerini çok seviyorlardı ve aşık olmak üzereydiler. Aşık olmaya o kadar yaklaşmışlardı ki başkalarının yanındayken kız sesini alçaltıyordu. Şimdi karanlıkta korkuluğa dayanmış, birbirlerinin ellerini tutarken Thomas Hudson aralarındaki duygu bağından hiç kuşku duymuyordu artık. Bunu anlamış, bundan emin olmuş ve kıza bunu söylemişti. her şey hakkında birbirlerine dürüst davranacaklarına söz vermiş olduklarından söylemişti bunu. "Çok isterdim," dedi kız. "Ne kadar istediğimi bilirsin ama yapamam. Yapamayacağımı da bilirsin." "Ama bir yolu bulunur," dedi Thomas Hudson. "Her şeyin bir yolu bulunur. Yani bir cam filikasında mı? Bunun bir cam filikasında olmasını istemem." "Cam filikasında olmaz. Senin kameranda da, benim kameramda da." "Baronun kamerasına gidebiliriz." "Baronun kamerasında her zaman biri vardır. Kötü yürekli baron. Eski günlerdeki gibi kötü bir baronun olması ne hoş, değil mi?" "Öyle. Ama ben kameranın boş olup olmadığını öğrenebilirim." "Olmaz, olamaz. Şimdi olduğu gibi çok sev beni. Beni tüm varlığına sevdiğini duy ve yapmakta olduğun şeye devam et." Thomas Hudson kızın dediğini yaptı. Sonra başka bir şey daha yaptı. "Olmaz," dedi kız. "Onu yapma, dayanamam." Kız bir şey yaptı. "Sen buna dayanabilir misin?" diye sordu. "Evet." "Güzel, sıkı sıkı tutarım öyleyse. Hayır, öpme beni. Beni burada güvertede öpersen o zaman her şeyi yapalım daha iyi." "Neden her şeyi yapmıyoruz ki?" "Nerede ama Hudson, nerede? Söyle nerede?" "Sana nedenini söyleyeyim. Nedenini biliyorum. Sorun nerede olacağı?" "Seni çok seviyorum." "Ben de seni. Bundan bir şey çıkacağı yok. Yine de birbirimizi seviyoruz. Bu da iyi bir şey." Thomas Hudson bir şey daha yaptı sonra. "Lütfen," dedi kız. "Öyle yaparsan gitmek zorunda kalacağım." "Oturalım hadi." "Hayır, böylece ayakta duralım." "Bu yaptığın şeyden hoşlanıyor musun?" "Evet, bayılıyorum. Sence bir sakıncası var mı?" "Yok. Ama hep böyle devam edemez." "Peki." Kız başını çevirip erkeği öptü. Sonra yine yanlarından kayıp giden çöle baktı. Kıştı. Gece serindi. Birbirlerine yaslanıp baktılar çöle. "Yap öyleyse," dedi kız. "Vizon kürk tropik iklimde işe yarar böylece. Ama benden önce olmayacak, değil mi?" "Hayır." "Söz mü?" "Evet." "Hudson, hadi şimdi. Yalvarırım, şimdi. Şimdi." "Ya sen?" "Evet, seninle birlikte. İstediğin an." "Şimdi, şimdi, evet, evet, evet, şimdi." "Gerçekten şimdi mi?" "Evet." "İnan artık sözüme." Daha sonra orada durdukları yere ışıklar daha yakındı. Kanal kıyıları ve öteleri hala kayıp gidiyordu yanlarından. "Şimdi benden utanç duyuyorsun, değil mi?" diye sordu kız. "Hayır, seni çok seviyorum. Ama senin için kötü bir şeydi bu. Ben de çok bencildim." "Hayır, benim için kötü olduğunu sanmıyorum. Sen de bencil değilsin. Boşuna gittiğini sanma. Boşuna değildi. Benim için hiç değildi." "O zaman boşuna değildi. Öp beni." "Olmaz, öpemem. Elini gevşetme sen." Kız daha sonra, "Onu o kadar sevmem seni üzmüyor ya?" diye sordu. "Hayır, aksine o çok gurur duyuyor bundan." "Sana bir şey söyleyeyim." Kız erkeğe büyük bir sürpriz olmayan bir şey söyledi. "Çok mu kötü bir şey bu?" "Hayır," dedi Thomas Hudson. "Çok hoştur. Hudson, çok seviyorum seni. Şimdi git ve sonra yine buraya gel. Ritz'de bir şampanya içelim." "Çok iyi olur. Ya koca?" "O hala bridge oynuyor. Pencereden görüyorum. Oyunu bitirince bize katılır." Geminin arkasındaki Ritz'e gidip bir şişe Perrier Jouet Brew 1915 içmişler, ardından bir tane daha ısmarlamışlardı. Bir süre sonra Prens de kendilerine katıldı. Prens hoş bir adamdı. Thomas Hudson onu beğenirdi. Kendisi gibi onlar da Doğu Afrika'dan avdan dönüyorlardı. Nairobi'de Mutaiga Kulübü'nde ve Tor'da karşılaşmışlar. Mombasa'dan aynı gemiye binmişlerdi. Gemi, dünya turu yapan ve Süveyş'e giderken Mombasa'ya uğrayan bir tekneydi. Southampton'a kadar gidiyordu. Bütün kameraları çok lüks bir gemiydi. Bütün kameralar dünya turu için satılmıştı, ancak yolculardan bazıları Hindistan'da inmiş. Bu gibi şeyleri bilmeyi iş edinmiş bir dostu, Thomas Hudson'a geminin boş kameraları olduğunu ve fiyatının mantıklı olabileceğini söylemişti. Tam satsında prensle prensese anlatmıştı durumu. Prensle prenses Henley Page uçaklarının çok ağır uçtukları ve uçuşun da çok yorucu ve uzun olduğu o dönemde Kenya'dan uçağa binmeye hiç istekli değillerdi. Böyle bir yolculuk ve fiyatlar kendilerini çok heyecanlandırmıştı. "Esaslı bir yolculuk yapacağız," dedi prens. "Siz de bunu sağladığınız için çok esaslı bir insansınız. Yarın sabah hemen telefon edip durumu öğrenirim." Hint Okyanusu'nun maviliği, geminin yeni limandan ağır ağır çıkışı, Afrika'nın arkalarında kalması, büyük ağaçlı eski beyaz kentin tüm yeşilliğin arkalarında kalması, geminin dalgaların kırıldığı kayalığın yanından geçişi, sonunda tam yolla açık denizlere girişi, çevrelerinde uçuşan balıklarla gerçekten çok zevkli bir yolculuk olmuştu. Afrika, arkalarında uzun, ince ve mavi bir çizgiye dönüşürken, kamarotlardan biri gong çalmıştı. Ardından kendisi, prensle prenses ve eski dostları olan baron, barda birer sek martini içmeye gittiler.